राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 जून 1994 को प्रातः लगभग 8:30 गीतावन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, उस तत्व की प्राप्ति के लिए तो एक बात बड़ी सोचने की है। मनुष्य भी किसी पद पर किसी मनुष्य को नियुक्त करता है, उसका प्रबंध भी करना पड़ता है, उनको सब सुविधा देनी पड़ती है। तो भगवान ने जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया तो वहां किसी बात की कमी थोड़ी रखी है, पूर्ण सामग्री दी है। उसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग्यता दी है, सामग्री दी है। तो क्या क्या सामग्री दी है, तीन बात विशेष है। एक तो कर्म करने की सामर्थ्य दी है, अपने जहां है वहां ही कर्तव्य कर्म करने की सामर्थ्य दी है, अकर्तव्य क्या त्याग करे ऐसा विवेक भी दिया है। और भगवान पर और परलोक पर विश्वास करे ऐसी विश्वास शक्ति भी दी है। तो कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति और विश्वास शक्ति, ये तीन दी है। तो कर्म शक्ति में दो चीज दी है। तुम किसी लोकों में जाना चाहो और यहां पे आराम से रहना चाहो तो ठीक से रह सकते हो। धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार आदि ये चीजें तुम चाहते तो ये मिल सकती है कर्म शक्ति से। और उसी को निष्काम भाव से करो तो कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है। यह आपकी स्वतंत्रता है। और विवेक शक्ति दी है उससे कर्तव्य अकर्तव्य सत चित सत असत सार असार ठीक बेठीक इनको समझने की शक्ति है, वो विवेक शक्ति है। वो विवेक शक्ति दी है आत्मज्ञान के लिए, परमात्म तत्व का बोध हो जाए उसके लिए दी है। और व्यवहार का काम भी ठीक तरह से कर सके ऐसा। और विश्वास शक्ति दी है परमात्मा के लिए, परमात्म तत्व को हम जान सके मान सके प्राप्त कर सके उसके लिए विश्वास शक्ति दी है। अब इस शक्ति का सदुपयोग करना दुरुपयोग करना इसमें मनुष्य की स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता भगवान ने कल्याण करने के लिए दी है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं दी है। क्योंकि विवेक शक्ति ये कहती है कि दुरुपयोग करने से तुम्हारा अहित होगा, ये विवेक शक्ति भी है साथ में। विश्वास का दुरुपयोग करो तो पतन होगा। विश्वास दिया है चेतन परमात्मा के लिए, ये करता है जड़ पदार्थों में, भोगों में, रुपयों में, कुटुंब में, जो नाशवान है उसमें विश्वास करता है, ये विश्वास का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। सब सर्वोपरि जो चिन्मय परमात्मा है, विश्वास केवल उसके लिए दिया है। जैसे कोई अधिकार मिल जाए राइफल का, बंदूक का, उस अधिकार मिलने के बाद में वो चला सकता है जहाँ कानून नहीं है वहां भी, पर उससे उनको दंड मिलेगा। तो कानून के सही चलाना, बल कानून साथ में देते हैं, ऐसे संत है, शास्त्र है, ये कानून बताते हैं। कानून साथ में, वो भी ज्ञान विवेक आप में है, केवल पुस्तकों में और महात्माओं में नहीं है, ठेका नहीं है। मातृ प्राणी में विवेक है, मातृ प्राणी में, वृक्ष में भी है, परंतु बहुत कम है। वृक्षों की अपेक्षा चलने फिरने वालों में ज्यादा है। उस विवेक से वे काम लेते हैं। मानो जिस प्राणी के लिए जो खाद्य है अखाद्य है, इसका ज्ञान होता है। इसके सिवा इतना विलक्षण ज्ञान होता है, जल में तैर सकता है, अपने रोग मिटा सकता है, इतना ज्ञान होता है, बहुत विशेष विशेषता है। आपने देखा होगा कुत्ते को घास खाते हुए, मैंने देखा, कभी भी घास खाता है तो क्यों खाता है? घास खाने लायक दांत नहीं है उसके, घास खाने लायक दांत गाय भैंस भेड़ बकरी इनमें है, कुत्ते में है नहीं। तो वो पत्ता खाता है तो पत्ता चिप जाता है ऊपर, तो उल्टी होती है, तो भीतर खराब होती वो चीज निकल जाती है, तो निरोगता हो जाती है, इससे उसको वो आती है बद में, इस वास्ते वो खाता है। तो ये शक्ति भी है उसमें, इससे रोग दूर होता है। पशुओं में ये शक्ति है, जब उनके रोग होता है तो चारा चरना पानी पीना छोड़ देते हैं। मनुष्य नहीं करता है ऐसा, भूखे रहने की शक्ति है। अरे देखा आज चारा नहीं चरती, क्या बात है, आज भेड़ बकरी चारा नहीं चरती, तो कोई न कोई अड़चन है भीतर, चारा चरना ठीक नहीं है, इसलिए चारा नहीं चरती। वो उसकी पहचान होती है, वो जुगाड़ी लेती है, जुगाड़ी चरती है, चरने के बाद में क्या कहे उसको, उगाड़े है, मारवाड़ी उगाड़े कहते हैं। तो उगाड़ने की शक्ति है, वो सब में है, अपने लोगों में भी है। अपने लोग उनको समझते नहीं, ध्यान नहीं देते। ये जो अमी घिरती है ना मुख में, थूक आता है, ये उगाड़ी है, इसको गिर लेते हैं, फिर आता है, फिर गिर लेते हैं, इस अमीर से पाचन होता है। तो उनके भी उस जुगाड़ी से पाचन होता है, पहले सिर लिया, चढ़ चढ़ लिया, फिर फिर गिर देता है। अपने को हमने देखा है, ऊंट के भी ऐसा होता है, जो आता होती मुंह मार गया, फिर चल फिर गिर लेता है। ऐसे गाय भैंस आदि में भी यू आकर यू आती है, तो सब आकर फिर गिर लेता है, तो उसे पाचन हो जाता है ठीक। तो ये शक्ति दी है भगवान ने, तो उनमें इतनी शक्ति है, ये खाने लायक है नहीं खाने लायक है, जो स्वतः है उनमें, जो मिलाकर जहर देते हैं वो तो शक्ति मनुष्य भी नहीं पहचान सकता, पशु कैसे पहचाने, वो खा लेते जहर, मनुष्य भी खा लेता अनजान पड़े में, लड्डुओं में दे दे, दूध में दे दे, किस तरह से मर जाता है, इस तरह से भी मर जाते हैं। पर स्वाभाविक चीज जन्म है उसमें वो शक्ति है, पहचान सकते मनुष्य भी नहीं, क्या कहां तक होगी। मनुष्य उन विवेक को बढ़ा सकता है, मनुष्य में एक ये विलक्षण शक्ति है। पशु पक्षियों में विवेक बढ़ाने की शक्ति है, परंतु वो थोड़ी है, व्यवहार में काम आवे जैसी है। खेल में जैसे सिंह को खिलाते हैं, हाथी को खिलाते हैं, हाथी भी साइकिल चलावे, हाथी भी खड़ा रह जाए, ऐसे काम कर ले गई तो वो सीखने की शक्ति उनमें है। मन मनुष्य में बहुत विलक्षण शक्ति है, भगवान के तत्व की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति और वैकुंठ आदि की प्राप्ति, ये सब कर सके ऐसी शक्ति भगवान ने दी है। जब मनुष्य को उद्धार करने के लिए शरीर दिया तो उसकी सामग्री में कम नहीं रखी है। एक जन्म में मनुष्य एक आयु में 3, 4, 5, 7 बार प्राप्ति कर सके इतना समय दिया है। एक बार प्राप्ति के बाद दोबारा की जरूरत नहीं रहती, परंतु समय इतना दिया है कि 2, 4 बार, 5 बार करने जितना समय दिया है, इसी समझ भी दी है और भगवान चेतावनी भी देते हैं। जैसे रावण कितना बलवान था, वो भी सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो उसकी धड़कन पैदा हो गई, तो यह काम करना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है, उनका निरादर करता है। ऐसे विवेक शक्ति बोलते हुए कहती है, चोरी करता है, विचार करता है, कोई तरह का काम करता है तो उसमें डर लगता है, भय लगता है, छिपाव करता है, तो कारण क्या है? सिर्फ विवेक शक्ति कहते ना ये नहीं करना चाहिए, परंतु शक्ति दे दी, भगवान लेते नहीं है। भगवान देते ही देते हैं, उनकी शक्ति को पीछे लेते नहीं। हाँ, कोई भक्त और भगवान से प्रार्थना करे तो ले भी लेते हैं, फिर वो भगवान के अनुसार ही चलता है, उसमें वो ले लेते हैं भगवान, और चलता है तो उसको भी परिणाम बता देते हैं। जैसे नारद जी महाराज के मन में आ गई कि मैं काम को जीत गया, तो शक्ति तो दी है भगवान ने। साफ गोस्वामी जी ने लिखा है, सीम की चाप सके को उतासू, बड़ रखवार रमापति जासू। उनके पास में कौन आ सकता है? काम क्रोध लोभ आदि में आ सकते, बड़े रखवार रखवाले है भगवान। वो रखवाले कारण से वे जीत गए, परंतु उसमें बात है कि मैं जीत गया, ये अभिमान आ जाता है तो हा विधि मिले को निधि बाला, ये दशा तो आप फल भी चखा देते हैं, सब दे देते हैं। भगवान को शाप दे दिया, पर भगवान ने माया खींची तब माफी मांगी। तो वे क्या है, ऐसे भक्त भगवान के अधीन है। वहाँ भगवान कहते मम इच्छा कह दीन दयाला, साहब कहते मेरी इच्छा, तुम घबराओ मत, मेरी इच्छा है। तो इच्छा क्या है? अवतार लेने की इच्छा है। तो अवतार लेने का मौका कैसे मिले, किस तरह ढंग मिले, ऐसा भगवान प्रबंध कर देते हैं। तो ऐसी विलक्षण शक्ति भगवान देते है, देनी है। मनुष्य को भी विवेक दिया है, वे विवेक का अगर आदर करे तो बहुत विकास हो जाता है। विवेक का आदर करे, विवेक को महत्व दे, विवेक के अनुसार चले तो किसी गुरु की ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, कल्याण हो जाए। अगर ये विवेक का आदर करे, उसको महत्व दे, उसके अनुसार चले तो कल्याण तक हो जाएगा, बिना पूछे, बिना गुरु के, बिना ग्रंथ के, स्वतः। इतना विवेक भगवान ने दिया है। निरादर करे तो नरक में चला जाता है, 84 लाख जूनी में चला जाता है, जीवन में भी दुख पाता है, इतना दिया है। भक्त पद पर उनको सत्संग भी देते हैं भगवान, संत महात्माओं की को अवतार देते हैं, संतों का नित्य अवतार माना है। मानो कि संत होते रहते हैं, किसी समय में ज्यादा, किसी समय कम। जैसे फसल आती है तो कभी जमाने में फसल अधिक पैदा होती है, कभी कम पैदा होती है। ऐसे ही संतों का कभी आता है एक प्रवाह, तो कई संत हो गए प्रांतों में, जगह जगह जगह संत हो गए, कभी कम हुए, परंतु ये नित्य अवतार है, ये रहते हैं। भगवान भेजते हैं सबके कल्याण के लिए, वे संत आते हैं, सब प्रबंध करते हैं, बताते हैं, रास्ता बताते हैं। अब उनके साथ लोग कोई प्यार करते हैं, कोई प्रेम करते हैं, कोई उदासीन रहते हैं, ऐसे लोगों में वृत्ति है स्वाभाविक। परंतु वे बैर करने पर भी बैर नहीं करते, उदासीन रहने पर भी उपेक्षा नहीं करते, प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, हम सबको बात बताते हैं। ऐसे भी भगवान के प्रबंध है। जिस राज्य में थाना होता है तो पुलिस का थाना वहाँ है, वहाँ है, वहाँ ऐसा होता है। वैद्य है, डॉक्टर है, उनको भी देखो भाई यहाँ जरूरत होती ऐसी करो। तो भगवान की यहाँ प्रबंध है सब बातों का, और मनुष्य को तो बहुत विशेषता से दिया है। मैं तो वाणी में पढ़ा है कि भगवान के क्या बात है, पक्षपात है भगवान की। मनुष्यों को जो शक्ति दी है वो हरेक को नहीं दी है, ऐसा पक्षपात है भगवान की। क्योंकि उसको मुक्ति के लिए दिया नहीं मौका। तो मैंने कहा था भोग नाम जन्म नाम अंत, अंतिम जन्म है ये। अब इस जन्म में आप मर्जी अवधि जा सकते हो, नरकों में जा सकते हो, 84 लक्षण जोड़ी में जा सकते हो, वैकुंठ जा सकते हो, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, भोग भूमि आदि के लोग उन लोगों में जा सकते हो। यहाँ से सब खुली है, यहाँ से अगर ही भगवान ऐसा नहीं बनाते हैं। कहीं कहीं कोई कोई ग्रंथ में आता है कि 2-3 जन्मों का प्रारंभ बन जाता है, पर ये किसी किसी ग्रंथ में आता है। वास्तव में एक जन्म का ही बनता है प्रारंभ, और मनुष्य जन्म के बाद में दूसरा प्रार्थ बनता नहीं है। परंतु कुछ कुछ ग्रंथों में लिखते हैं कि वो प्रार्थ बन जाता है। भरत त्रिजन्म भी ऐसा लिखा है, भरत के 3 जन्मों का प्रार्थ बन गया। तो भरत राजा हुआ, फिर वरुण हुआ, फिर भरत मुनि हुए, फिर कल्याण हुआ, इस तरह से बांधते हैं। पर ये 3 जन्म का प्रार्थ नहीं बनता है। मेरे अध्ययन से मैं कहता हूँ, दूसरों के अध्ययन का खंडन नहीं करता हूँ। 3 जन्म माने, 4 जन्म माने, आप मान सकते हैं, कहते ही हैं, विद्वान पढ़ते हैं, लिखते हैं, परंतु एक जन्म का ही वो देते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म है वो फल देने वाला है। पुस्तकों में तो यहाँ तक भी बातें आती है कि प्रारब्ध कारण वो पाप करता है, पुण्य और पाप करता है प्रारब्ध के कारण से, ऐसा भी आता है। परंतु प्रारब्ध का फल होता है कर्म नहीं होता, कर्म का फल कर्म नहीं होता, कर्म का फल भोग होता है, फल होता है। अगर ये ऐसा कर्म करेगा ऐसा नहीं होगा, वो पाप करेगा पुण्य करेगा ऐसा भगवान से नहीं होता है। उन पापों के अन्याय के लिए निषेध वृत्ति है, निषिद्ध वृत्ति है। तो वो विवेक में आती है बात, शास्त्रों से आती है, गुरुजनों से आती है, माता पिता से आती है, ऐसा प्रबंध है भगवान का, उनको पता लगता है इन बातों का। वो निरादर करता है इससे वो पाप कर बैठता है या फिर दुख पाता है। तो ऐसा परमात्मा के यहाँ प्रबंध है सबका ही। तो प्रारब्ध बनता है वो भोग अंश बनता है। हम कर्म करते हैं ना, कर्मों से कई बातें बनती है। कर्मों का विवेचन बड़ा गहरा है। गहना कर्मणो गति किं कर्म कर्मे थी कवयो पत्र मोहिता। बड़े बड़े पंडित भी इसमें मोहित हो जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म का जानना बड़ा कठिन है। किं कर्म किम अकर्म थी कवयो पत्र मोहिता। और कर्म कर्म और विकर्म और अकर्म तीनों का वर्णन भागवत एकादश स्कंद में भी आता है, गीता में भी आता है। तो उसमें लिखा है कर्मणो बोधव्यम, बोधव्यं च विकर्म न अकर्म नस्तु बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म विकर्म को जानना चाहिए। इन पर टीकाएं कई तरह की है, 9 तरह का अर्थ मैंने सुने इस पर। ऐसे अर्थ बहुत करते हैं। ये मालूम होता है कि वे श्लोक है ये, जब महाराज व्यास जी के आया कि महाभारत का लेखन करे, लिखे भागवत, भरत तो कोई लिखने वाला हो। तो लेख को गणनायक गणेश जी से कहा तुम लेख हो जाओ, मैं भागवत भारत का हूँ और तुम लिखते जाओ। इतना जल्दी से लिखना हो तो वो है नहीं, गणेश जी मेरे बहुत माना बुद्धि के समुद्र है, बुद्धि देने वाले हैं। ऐसे गणेश जी महाराज तो उनको लिखने का काम कहा, तो तुम लिखो मैं बोलता हूँ। तो गणेश जी ने कहा मैं लिखूंगा, मैं मेरी कलम बंद हो जाएगी तो फिर नहीं लूंगा मैं, आप रचना में देरी हो जाएगी, मेरी कलम बंद हो जाएगी फिर नहीं उठाऊंगा कलम। तो अच्छी बात है तुम कहते हो ये, तो हमारी बात एक मान लो कि जो हम श्लोक कहें उनको विचार कर लिखना। तो 10-15-20-50 श्लोक कहकर एक श्लोक ऐसा कड़ा कह देते, उस विचार करते 15-20 देते हो। इस तरह से महाभारत में कूट श्लोक आते हैं। तो कर्मणि अकर्मी बसे दकर्मी, जो उन कूटों में ही होगा ये, ऐसी बात मालूम होती है। तो बट मत बड़े बड़े मतभेद वो श्लोक लिखते हैं ऐसे। तो ऐसे कई श्लोक है, शिव विज्ञान में व्यसाद ज्ञान ध्यान विशेष ध्यान बल त्याग, ऐसे कई श्लोक आते हैं। तो वो क्यों प्रवाह में गीता आ गई, तो गीता में भी ऐसे श्लोक आ गए। तो बड़ा मतभेद होता है उसमें, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। एक एक का इतना विरोध मैंने गीता में देखा है कि ज्ञान मार्गी तो कहते हैं कि ये भक्ति मार्गी है, ये अज्ञानी है। कार्य शब्द वही तो अतत्वार्थ बदलपन से तत्तामस, उसका तामस ज्ञान है जो मूर्ति पूजा करते हैं। और वे कहते हैं वैष्णव लोग कि ये ज्ञान मार्ग में चलने वाले मूर्ख है, ये समझते नहीं है। तो भगवान ने कहा है कि कर्मणो सात्विक राजतामस बुद्धि अधर्मम धर्मीति मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धिशा पारतामसी। जो वे कहते हैं कि संसार माया में कुछ नहीं है, ये विपरीत बुद्धि है प्रत्यक्ष उसको ना कहते हैं तो वो तामसी है। तो ज्ञान मार्ग ही तो भक्ति मार्ग ही तामसी, भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग वो तामसी। ऐसी टीका मैंने देखी है, गीता पर ऐसी टीका करते हैं। तो क्या है, कौन है भगवान जाने क्या है, इसका पूरा पता कौन ठेका ले भी ऐसा ही है। तो इस तरह के श्लोक आते हैं गीता में जिनका अर्थ करने में कठिनता पड़ती है। शेर जी ने भी कहा था कई ऐसे श्लोक हैं, मेरी गलती भी मैंने पूछा नहीं, उनके व्याख्यान में तो आई है बात पर मेरी वो उपजी नहीं बात। फिर कौन से श्लोक ऐसे हैं जिस पर ठीक तरह से बैठती नहीं है बात। शेर जी ने कहा था ऐसे प्रसंग है गीता में कि जिसमें ठीक तरह से नहीं जचती नहीं बात कैसी है। तो ऐसे कौन कौन श्लोक पता नहीं, अपने भी देखा है, मैंने भी लिखी है बातें लिखाई है। तो उन बातों में प्राय करके हमारे जो ठीक जचती है तो लिखी है उनमें ठीक है, पर तो ठेका नहीं दे सकती कि यही अर्थ ठीक है, हम कैसे हुई ठीक है, ऐसा हिम्मत नहीं होती हमारी। कैसे कहते भगवान की वाणी है, किस बात से कैसा कहा, पूरा नहीं कर सकते। इतनी बात कह सकते हैं थोड़ा कि इसमें ऐसा लिखने से हमें कुछ संतोष होता है, उस मन में समझता है ये बात ठीक दिखती है, ऐसा हमें भान होता है। परंतु ये बिल्कुल नहीं है हमारा ठेका कि हम लिखते वो ठीक लिखते हैं, ये नहीं है। तो इस तरह की बातें आई तो व्यास जी ने गणेश जी का और ये सामने ऐसी बात चली तो विवेक सब में है, अब विवेक सब में है तो गणेश जी में है। मुश्किल हो जाती ऐसे मास लोग में। नदी जलंकेश का बनारी कृतु नगा भयो नाम नगारी सोनु ऐसा वेश धरा कीटी जीतवा वयम ने श्री साध्य गावा। ये ऐसे ही श्लोक है, इस मार्ग में कई श्लोक है ऐसे जिन श्लोकों का अर्थ लगाने में बड़ा कठिन पड़ता है। श्लोक मैंने सुने भी हैं, टीका भी है उसके ऊपर, वो आया है ना विचार सागर में था। तो नीलकंठ जी बड़े नामी पंडित हुए, भारत पर टीका करी संस्कृत में टीका नीलकंठ ही बड़ी मुख्य है, बड़ी मान्य आदरणीय है। जैसे भागवत पर श्रीधरी टीका बड़ी मान्य है, ऐसे मान्य टीका है। तो उन्होंने टीका का अर्थ लिखा है बहुत होगा, फिर भी महाराज जो लिखा है जिसमें जैसे कर्मणी अकर्मणी अकर्मणी कर्मी इसमें उन्होंने टीका और तरह लिखी है और दूसरे की टीका और तरह करते हैं, मैं कुछ और तरह करता हूँ। अब जैसा जिसमें समझ में वैसे ही करें। तो गीता का अर्थ करने का तात्पर्य क्या है आप समझे तो अपनी अपनी बुद्धि का परिचय है। हम अपनी बुद्धि का परिचय दे देते हैं कि हमारे यहाँ तक ज्ञान है भाई, अपना मार्ग न लिखाना और कुछ नहीं है, गीता का शिक्षा नहीं है, अपना मार्ग न लिख जाए लोगों को समझ जाए कि यहाँ तक ये समझता है, इतना कह सकते हैं, इससे आगे नहीं कह सकते, अपनी अपनी बुद्धि बता सकते हैं। जैसे मैंने दिया ज्ञान कि जल पी लिया, कहाँ पी लिया, तो संसार में जल नहीं रहा अब कहीं, ये नहीं है, मानो अपना पेट भर लिया है, भोजन कर लिया, भोजन तो कर लिया हमने, तो फिर भोजन नहीं है संसार में कहीं, तो भोजन तो कर लिया तुमने, अब भोजन कहाँ मिलेगा, तो संसार का भोजन नहीं किया, अपनी तृप्ति कर ली। इस तरह से हम गीता से अपनी तृप्ति कर लेते हैं, अपने जान लेते हैं, उसका पार नहीं है। जो भगवान आदि और अंत से अंत रूपाणी अनंत न मानी, भगवान के रूप अनंत है, नाम अनंत है, तो उनके भावों का अंत कैसे आ सकता है। मनुष्य जो रूप तोल में आता है, मनुष्य नाप में आता है, ऐसे मनुष्य के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता। वो कितनी कितनी बातें कितनी कहता है, कितनी सुनता है, उनमें ज्यादा था नहीं आता। अच्छे अच्छे पंडित है मनुष्य, तो उनकी बात पता नहीं लगता। तो इस तरह से भगवान ने एक विवेक शक्ति दी है। ये विवेक शक्ति की बात बताई आप। वो अब इसका सदुपयोग क्या कि दुनिया के उद्धार के लिए करे, वो सदुपयोग है। और एटम बम बना दे जिनसे एक सही लाखों ही कोसों में और दुनिया तबाह हो जाए, सगम स्थिर सब भस्म हो जाए, तो ये विवेक शक्ति में थोड़ा ही होता। कैसे अस्त्र शस्त्र निर्माण क्या बिना विवेक हो जाएगा? तो विवेक शक्ति दुरुपयोग है, जो नाश करने के लिए लगती है तो वो नाश करती है। और वही विवेक शक्ति कल्याण करने वाली अपना और दुनिया कल्याण में लग जाती है, तो कल्याण करने में हित हो जाता है, सबका कल्याण होता है। तो विवेक शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग है। ऐसे विश्वास शक्ति वही नाशवान पर विश्वास करता है तो पतन होता है। नाशवान विश्वास करने से पतन होता है। धन पर विश्वास है, धन मिल जाए ठीक हो, झूठ कपट बेईमानी ठगी सब उधर जाएगा। उधर नाशवान पर विश्वास करने से विश्वास अविनाशी परमात्मा पर करना चाहिए, उचित तो वहाँ है और संसार पर करता है अनुचित है। तो विश्वास का भी, विवेक का भी और कर्म शक्ति का भी, कर्म करने से नरकों में जाता है, रामायण में भी आया है। सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जातक देही, सात प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो मानव शरीर है। चराचर सब जी याचना करते हैं, देवता लोग भी चाहते हैं भारतार जी भारत वर्ष में जन्म हो जाए, देवता लोग भी तो ऐसा जन्म चाहते हैं, ऐसा बड़ा दुर्लभ है। उसके महिमा में लिखते हो कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, उसको छह बातें लिखी है। मनुष्य शरीर की महिमा बताते हुए कि मनुष्य शरीर नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। छह बातें लिखी है। 84 लाख दुनिया नरकों के अंतर्गत है, 84 लाख दुनिया में जा सकता है, तो 7 जगह जा सकता है मनुष्य शरीर से। तो मनुष्य शरीर आते ही सब रास्ता खुला है, मर जाओ जैसे जाओ सब जगह खुली दी है। वो तो इसको योग्यता दी है, खुली दी है कल्याण करने के लिए। अब लिए कल्याण करने के लिए दी और फिर वो नरकों में जाता है उससे। तो कहते भगवान को चाहिए था कि जिसे नर्क में नहीं जावे, केवल कल्याण कर रहे ऐसी शक्ति देते भगवान तो ठीक था। तो मेरे सामने ऐसा प्रश्न आया तो भाई इसमें मैं भी सहमत हूँ, ऐसा भगवान देते तो ठीक करते, हम दिए नहीं हम क्या करें बताओ? तो दिया नहीं ऐसा है तो लाभ की बात, हमारे लाभ की बात। नागौर में ऐसा प्रश्न किया था मेरे सामने, तो मैंने कहा बात ठीक है, जैसे पाप कर ही नहीं सके, अन्याय कर ही नहीं सके, ऐसा दे देते हमारे को जैसे कल्याण कर लेते, मैं भी सहमत हूँ इसमें, पर दिया नहीं हम क्या करें भगवान, हमारी सलाह लेते ही नहीं, हमारी सलाह लेते हम सलाह दे देते महाराज, ऐसे आप शक्ति दो। इस उत्तर क्या है? उत्तर ये है अगर ये शक्ति दे देते तो मनुष्य की मनुष्यता नहीं रहती, मनुष्यता कर्तव्य का पालन करते कर्तव्य का त्याग करे तब मनुष्यता है। अब एक ही चीज देते एक तरफ ले जाते तो वो उचित नहीं है। अब ये शक्ति दी उसमें दुरुपयोग सदुपयोग करने का विवेक भी साथ दिया, उसका नतीजा भी साथ दिया कि तुम परीक्षा कर ठीक तरह से करो भाई। तो उसके लिए वेद स्मृति सदाचार स्वच्छ से प्रिय महात्मा ने एक चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। मनु जी ने बात कही कि आपको विचार करना हो, जैसे दुनिया में कानून बताया है भगवान ने, योग अनुश्रुतियां है, स्मृतियां है, धर्मशास्त्र है बताया, तो उनमें कोई उथल पुथल करना चाहे तो क्या करे? उसमें भी नियम ये ठीक है ये भी ठीक है, तो वहाँ एक अधिकार बताया है कि वेद को लो, एक तो वेद को सामने रखो, वेद की आज्ञा लो, उनकी सम्मति लो, वेद स्मृति और स्मृतियां जो ऋषियों की जितनी स्मृतियां हैं उनको भी लो, और क्या लो, स्वस्य वेद स्मृति सदाचार, एक सदाचार लो कि मनुष्य में सदाचार है दुराचार है, तो दुराचार का त्याग कर सदाचार को सामने लो। और सच्चे प्रेमात्मा ने अपने को प्रिय हो निर्विवाद रूप से, ये बात ठीक है। ऐसे चार प्रकार की परीक्षा करके फिर कानून बदलो तो विचार करो तो कानून बनाओ। तो वेद स्मृति ही सदाचार सच्य से प्रियमात्मा एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण, धर्म का लक्षण बताया। इनका विचार करके फिर रिवाज है बदले करना काम करो। हरि को अधिकार नहीं है, वेदों का भी पंडित हो, स्मृतियों के पंडित हो, निष्पक्ष हो, वैराग्यवान हो, त्यागी हो, उनको ही कानून बने का अधिकार है। राजमिल का कानून बना दिया, ये अनधिकार चेष्टा है। तो वो तो जानते नहीं कि क्या नतीजा होगा, ये जानते न जानने से बड़ा अन्याय हो रहा है। हरिजनों को छुट्टी दे दी कि हरिजनों को कोई दे कर्जा तो उनको पिस्तू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह अपनी खबर ठीक तरह से। तो उसकी ऐसी दुर्दशा हो रही है, गांव में कर्जा नहीं मिलता उनको, बता दी भी ठीक कर दो। और हरेक काम में उनको भर्ती करो, हरेक जगह ही पाठशाला में भर्ती करो, कारीगर काम करे इनमें भर्ती करो, जितने कार्य उसमें सब हरिजनों की छुट्टी खुली रखिए, दो तीन सीट बनी गिरना चाहिए। तो वो काम करते ही नहीं, उन काम पर रखा है तो काका बिगड़ रहा है, वो कर नहीं सकते। हमारे सामने काम आया है, जो काम करने वाले उन्होंने कहा कि अर्जुन आते हैं तनखा तो हमारे बरोबर लेते हैं, हम कह रहे हमारे थोड़ा सीख लो, वे सीखना चाहते नहीं, काम करना नहीं चाहते, इतना नहीं सिखावे तो सीखना नहीं चाहते, क्योंकि खटना पड़े परिश्रम थोड़े और खटे बिना मिल जाए पैसे देने को बहुत सुधर। तो कानून हितकारी बनाते हैं, अरे हित तो उनका ही अहित होता है, उनका ही नुकसान होता है। सब वर्णों को आश्रमों को एक कर दो, अब एक कर दो और पार्टियां अलग बनाओ, तो वर्णाश्रम में वर्णों में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई है, पार्टियों की लड़ाई पांच वर्ष होती है आपस में, बड़े भाई जंग होता है। तो नई पार्टियां बनाते हैं, पुराने वर्णाश्रम को निषेध करते हैं, ये कानून बनाना आता नहीं। क्यों नहीं आता? हमारे शास्त्र में वेदों को सामने लो, स्मृतियों को सामने लो, सदाचार को सामने लो और फिर अपना विचार करो, ये चार चीजें मिले तब कानून बनाओ। तो कानून बनाने का अधिकार नहीं है, तो जानते नहीं खुद भी बना देते हैं तो उससे दुनिया तबाह हो रही है, नुकसान होगा, बड़ा भारी नुकसान होगा। जिसका कोई पारिवार नहीं है, ये परिवार नियोजन बनाया है, कितना नुकसान होगा जिसका कोई पार नहीं है। हम लोग देखते हैं, दृष्टि डालते हैं इधर, तो कुछ लिखा भी है और लिखवा भी है और भी लिखवा रहे हैं, कितना कैसा कैसा परिणाम क्या होगा इसका भगवान ही जाने। मालूम ये होता है, अनुमान करते हैं हम, भविष्य को जानते नहीं, परंतु संघर्ष पैदा होगा और आपस में मार काट होगी, आपस में मरेंगे चौकी तरह से और खूब जनता का नाश होगा, ये इसका परिणाम दिखता है। हमारे को पता नहीं भविष्य में क्या होगा, मैं भविष्य बिल्कुल नहीं जानता क्या होगा कैसे होगा, परंतु ये जो चल रही है चाल, इस चाल से महासंग्राम होगा। ऐसी बात हमारे को मिली है भविष्य वक्ताओं के द्वारा भी, मैंने पढ़ा नहीं है, सुनी है बातें कि भविष्य वक्ताओं ने कहा कि ऐसा संघार होगा। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भी कहते थे कि ऐसा एक संघर्ष होगा जो बहुत मनुष्यों का नाश हो जाएगा। तो ये विपरीत जो कानून बनाते हैं ना, इससे संघर्ष पैदा हो करके बहुत दुनिया का नाश होगा, बहुत पतन होगा, बड़ा भारी पतन होगा। और क्या करें, जो वैसे कर रहे हैं लोग समझ नहीं रहे। ऐसे मौके में मेरे को तो इधर गीता है, रामायण है, शास्त्र है, स्मृतियां है, वेद है, इसके अनुसार चले और साधन करें तो हम ऐसा आपस में फंस सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। ऐसा बड़ा बढ़िया जमाना आया हुआ है, अभी पतन का जमाना है, ऐसे उत्थान का समय भी है बाहर है। चीज कम मिलती है ना तो वो बड़ी महंगी तेज हो जाती है, ज्यादा मिलती है सस्ती मिलती है। तो पारमार्थिक बातें आज बहुत कम मिलती है, सत्यवादी आदमी कम मिलते हैं। श्रुतियों में लिखा है गोभीर विप्रेष वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलभते दानशीले सप्तगिर धार्यते मही। ये जो पृथ्वी जल के ऊपर स्थिरी हुई है, इसमें सात स्तंभ है, उस स्तंभों पर पृथ्वी पड़ी है। एक तो वेद, एक ब्राह्मण, एक गौ, गोभीर विप्रेष वेदेश और सती सती और सत्यवादी भी अलुपदेयी, जो त्यागी है, लोभ नहीं है जिन्हें लेने का, अलुपदेयी और दानशील है जिसका देने का स्वभाव दानशील, ये सात है वो पृथ्वी को थामे हुए हैं। ये हो जाए सती कोई नहीं रहेगी तो पृथ्वी स्थिर रहनी बड़ी मुश्किल है। ऐसे गऊ नहीं रहेगी, ब्राह्मण नहीं रहेंगे, वेद नहीं रहेंगे, सत्यवादी नहीं रहेंगे, सत्या नहीं रहेगी, तीर्थ त्यागी नहीं रहेंगे तो पृथ्वी प्रलय हो जाएगा। तो अब प्रलय ये बात है कि इनकी संख्या कम हो रही है, आज सतियों की संख्या भी कम हो रही है। कानून बन गया सती हो जाए तो उनको दंड दिया जाएगा, इस कानून बना दिया गया है। तो ये क्या है, ये नाश की सूचना है, जब खत्म होगा नाश होगा, ये बातें हो रही है। अभी विदेशी कंपनियों का आग रखा है, इनसे भी क्या होगा कि जो जो नेताओं ने कष्ट सह करके स्वराज लिया वो दूसरों के हाथ में चला जाए, ऐसा कुछ अनुमान होता है, पता हमें है नहीं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसी से ही अंग्रेजों का राज्य हुआ, स्वराज चला गया। ऐसी भी कंपनी अगर काम कर रही है, कसाई खाना कितना 2000 कितना 3600 कसाई खाना है, जिसमें 10-10 ऐसा कसाई खाना है, मशीनों कटा कट कट कर मशीनों हो जाए, 3600 कसाई खाना है। फिर नए नए कसाई खोलने की योजना हो रही है। पशु नहीं रहेगा, पक्षी नहीं रहेगा, सांप बिच्छू नहीं रहेगा, हरिण है, लोमड़ी है, चिड़ा ये नहीं रहेगा, गाय भैंस भेड़ बकरी नहीं रहेगा, क्या दुनिया की दशा होगी भगवान जाने। ये सब मनुष्यों की रक्षा के लिए है। भगवान में इतनी अकल नहीं है क्या जो उन्हें पैदा किए हैं, ये सब इनके निर्वाह के लिए है, उनके नाश करने के लिए इतना बड़ा जोरों से प्रयास हो रहा है, तो नतीजा बड़ा भयंकर होगा। और जो आविष्कार करते हैं संत महात्मा और ये ऋषि मुनि, जिन्होंने कैसे कैसे वेदों में, शास्त्रों में और पुस्तकों में, दर्शनों में बातें लिखी है, उन्होंने अनुभव किया है, ऐसी जो ये भारतीय संस्कृति है, हिंदू समाज है, इनके लिए कानून बन गया है वो परिवार नियोजन, वो बन गया जिसमें लोग बुरी तरह से नष्ट हो रहे हैं। धनी आदमियों के तो प्राय जच गए है कि ज्यादा संतान नहीं होना चाहिए, एक दो होने पर ऑपरेशन तो करा ही देना। कल पुरुष हमने बात सुनी है, उनकी तो पक्की जची हुई है, या दो संतान हो जाए तो ऑपरेशन करा ही देते हैं, अब मर जाएंगे तो क्या दशा होगी। संपत्ति जिनके पास में ज्यादा है, अगर वे दो मर जाएंगे तो कुटुंब का रहेगा नहीं, धन कहाँ जाएगा, क्या दशा होगी। जो विधर्मी है, निष्विवेक्षी है, उनके पास में धन जाएगा। अगर वे 4-5-7-10 संतान हो तो बंटवारा हो, स्थान में रह दें तो रहे कम से कम। परंतु जैसी बात पक्की हो गई, मैंने सुनी कल ही, रोंगटा खड़ा हो जैसी बात है। धनी आदमी ने तो विचार कर लिया, वो सुनते ही नहीं किसी की, कि इसमें आराम रहेगा, अपने खूब सुख हो गए और संपत्ति हमारे पास रह जाए, थोड़े संतान हो तो ज्यादा हो तो बंटवारा ज्यादा हो जाएगा तो धन कम रह जाएगा, अब कैसे होगा। अब दो संतान हो और मर जाए तो, गांव में ऐसी बात हमने सुनी है, वो कहता था अपने प्रहलाद का लड़का, वो कहता था गांव में दो संतान भी मर गए और बूढ़ा बूढ़ी बैठे, पानी पाने वाला कोई नहीं है, ऐसी दशा उनकी हुई है, क्यों मौत का तो नियोजन है नहीं, अब नियंत्रण और पैदा नहीं हो बात है। 5-5-7-7 बालक एक एक लुगाई के मरे हुए, ऐसे मैंने देखा है, मैं बात परिचित हूँ ऐसा में, 5-7 बार गर्भपात हो, कोई बट गया, कोई जन्म के मर गया, कोई थोड़ी जेब मर गया, मर गए बच्चे, उसे एक बालक बचा हुआ है मैं जानता हूँ। तो इस तरह से मरते हैं, तो 5-7-10 ही मर दिया, अब दो कब तक जीवेंगे। मेरे सामने ऐसा प्रश्न आया, हम दक्षिण में गए थे तो कहा कि दो बालक थे, एक को पागल कुत्ता खा गया, वो मर गया, अब आप आशीष दो ये जीता रहे। तो तुम्हारे घर में खान पद पद पद ये मनुष्यों की, वो तो कर दिया बंद, अब आशीर्वाद दो, तुम्हारी शक्ति वो शक्ति नष्ट कर दी। तो आविष्कार जितना हिंदुओं में जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने जितना आविष्कार किया है, कितनी विद्याओं का विलक्षण आविष्कार किया है, कल्याण के मार्ग भी कितनी विचित्र ढंग से उन्होंने रचना की है, कितने दर्शनों की रचना की है, कितना विज्ञान, कितना आयुर्वेद, कितने कितनी जड़ी बूटियों का गण लिखा महाराज, उसका निघंटु आप देखो तो ये बूटी कैसी है, स्वाद कैसा है, इसका गुण कैसा है, ये क्या करती है, ये खाने पर कैसी होती है जीभ में, इसे पकने पर इसका परिणाम खट्टा होता है, मीठा होता है, ससरा होता है, कैसा होता है, अब पटने पर क्या होता है, तो देख सकता है कोई आदमी, ऋषि ने लिख दिया ऐसा ऐसा परिणाम होगा, ऐसे ऐसे, और निघंटु को ठीक पड़ गए तो मनुष्य नया नया दवाएं निर्माण कर ले, दवाओं का मिला कर ले ठीक। तो ऐसी जड़ी बूटियों है, कितनी यहाँ जड़ी बूटियां, कितने पौधे हिंदुस्तान में है जिसको कोई गिन ही नहीं सकते, ऐसी बातें, तो वो बातें भी लुप्त हो रही है। अब राज की बात ऐसा होना चाहिए, हमने ऐसा सुना है कि विदेशों में जो वैज्ञानिक आदमी है उनमें मुख्य हिंदुस्तान के हिंदू हैं, वे ऐसे बड़े बुद्धिमान है, विज्ञान का बड़ा आविष्कार करते हैं, तो वहाँ विदायती लोग तो इनका आदर करते हैं, हमारी सरकार आदर नहीं करती। कोई किसी विषय में जानकार है तो कितना आश्चर्य होता है, कलकत्ते में रामायण की कथा हुई तो एक सज्जन बोले कि न सरकार को आंख नहीं खुलती कि इतने आदमी इकट्ठे होकर कर रहे हैं तो सबका मूर्ख ही मूर्ख है, क्या कोई ठीक होगा, पर ख्याल ही नहीं होता इतने आदमी करते हैं क्या होता है, इससे कोई ख्याल ही नहीं, विचार ही नहीं है। शरणानंद ने कहा था कि मैं अगर विलायत में होता तो मेरा बड़ा आदर होता, बढ़िया को याद नहीं, साधु है, साधु मर जाए तो परवाह नहीं, क्योंकि लारी को रोने वाली नहीं, ना विधवा होने वाली है, ना छोरा छोरी रोने वाला है, तो मर जाए तो क्या है, ऐसी बात है। अब कृष्ण तुम्हारे दिल्ला रहे स्त्री लुगाई हो जाए विधवा, अरे छोरा छोरी रोवे लारे, इस बात तुम्हें तो जीता रहे, तो की बात है बाबा जी बड़े तो कोई हानि को नहीं, ऐसी दशा हो रही है। तो इतना विलक्षण विज्ञान हमारा है जिसमें कितने आविष्कार की, संतति का निरोध नहीं करो, उत्पादन शक्ति पैदा करो जिससे सबको अन्न मिले, वस्त्र मिले, सबको चीज मिले, तो उत्पादन शक्ति की तरफ ध्यान होना चाहिए राज्य का, और जो समझदार है उनका, और धनी आदमियों का, कि जिनके उत्पादन आना आने जो, अब उत्पादन करने शक्तियों का ही विनाश पैदा ही नहीं होने देना, इतने बुद्धिमान हमारे हिंदुओं में पैदा हुए वो पैदा ही नहीं होने देना उत्पादन करने का, तो उत्पादन आधारित वस्तुओं का चीजों का उत्पादन, और उत्पादन कर सके उनका भी विनाश, उनको उत्पन्न नहीं होने देना, यह आज चल रही। क्या मनुष्य को भगवान ने विवेक शक्ति दी है, विश्वास शक्ति दी है, करने की शक्ति दी है, उनका फल आदि अलग वो बताया है, अब कर्म करने का फल बताया कहाँ कहाँ जाएगा, जैसे बार बताया नरक स्वर्ग का भूपर का निश्चय नहीं, इस मनुष्य शरीर से ये सब कुछ हो सकता है, अब विचार करके अपने विवेक का ठीक करो, करे भगवान ऐसे ही कर देते, मुक्ति दे देते तो फिर मनुष्य की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती, एक ही शक्ति देते हुए कल्याण जी करो तो फिर मनुष्य की मनुष्यता ही नहीं रहती, मनुष्य में सब स्वतंत्रता है, सब जगह जाने की योग्यता है, सब तरह निर्णय करने की योग्यता कैसे रहती, तो एक बात हो जाती, इस बात जो भगवान ने किया वो ठीक किया है, हम समझ नहीं सकते तो हमारी शक्ति की कमी है, समझ की कमी है, वास्तव में भगवान की कोई भूल नहीं है, परंतु भगवान की भूल दिखती है, अब क्या बताऊं, ये दशा हो रही है। तो खूब समझना चाहिए भाइयों को कि हमारा उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, तो मौका बड़ा सुंदर मिला है। कर जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, जो बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा मानव शरीर दिया है। अब मानव शरीर में अच्छी शिक्षा है ऋषि मुनियों ने, हे तुरई जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, स्वार्थमिंत सकल जग माही स्वप्न उपरत नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सिद्ध प्रीति। अब हेतु रहित जुग जुग उपकारी भगवान, भगवान के भक्त बिना स्वार्थ बिना कुछ लिए हित करते हैं, उनकी बात सुनते नहीं, उनको तो बातें निकमी बताई जाती है। आज पढ़ाई में ऐसी पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई जाती है कि ये साधु लूटने वाले ही है, ये तो अपना काम सिद्ध करते हैं, साधु और ब्राह्मण इन दोनों ने बड़ा तबाह किया संसार को, और गीता खराब है और रामायण खराब है, ये हमने सुनी भी है और लिखकर गीता के ऊपर टीका लिखी है, मैंने देखी भी है, खूब खूब धतेड़ा गीता हो, उनमें अर्थ किया और तरह का ही गीता की टीका, पूरी टीका गीता पर खंडन करने की चौकी तरह से गीता गीता खंडन किया उसको ठीक तरह से। रामायण का सबसे नीचा ग्रंथ रामायण, खराब ग्रंथ है। अब अधर्म धर्म ही मान्य थे, तमसा बेटा धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म ऐसा माने और क्या दशा हो गई। गीता टीकाकार ने मेरे पास गीता भेजी, क्या तुम्हारे को अच्छी तो नहीं लगेगी, पर मैंने लिखी है जो भेजो इतनी बड़ी पोथी गीता की टीका, खूब खंडन कृष्ण भगवान खंडन की बेटा। तो ऐसे ऐसे ग्रंथ तैयार हो रहे हैं, ऐसे आदमी तैयार हो रहे हैं। लोग कहते हैं वेद पुराण सब अरे खराब है, तो मैं तो ये बात कहता हूँ कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम साथी श्रुति विरोध सब निर्धारित। जहाँ उत्तरकांड में कलयुग का आरंभ करते हैं वर्ण का, तो पहले ये छुपाया था अरे वर्ण धर्म नहीं आश्रम, इसमें कलयुग में नहीं रहेगा। तो वे कहते हम शास्त्रों को नहीं मानते, हम वेदों को नहीं मानते, हम ब्राह्मणों को नहीं मानते, हम ये वर्ण धर्म नहीं मानते। तो मैं तो कहता हूँ बड़ी कृपा हुई भगवान की कि ये कलयुग में नहीं रहेंगे। जब वे अगर ठीक रहते आज तो हमारा संदेह हो जाता कि शास्त्रों बात झूठी लिखी है, पर उसकी सत्य कर दी आपने, कौन है उसके प्रमाण आप, ये साढ़े तीन तने हाथ में घूमते हो, ये हमारे शास्त्रों के सच्चाई में प्रमाण हो। तुम वर्ण धर्म नहीं मानते, आश्रम धर्म नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, साधुओं को नहीं मानते, ब्राह्मणों को नहीं मानते, तो कल तो वह मानते रहते तो हमारा संदेह हो जाता शास्त्रों पर। फिर शास्त्रों में बड़ी सच्ची दिखती है, अब उनकी बातें सब ठीक है। आप सैंपल देखते हो ना, नमूना, हर एक माल का नमूना देखते हो, तो ऐसा नमूना दिखे हमारे कलयुग का नमूना है ये। जो कलयुग हुआ ऐसे ऐसे पुरुष पैदा हो गए, ये हमारे शास्त्रों में बड़ा प्रमाण है प्रबल, इनको देखकर हमारे शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई शास्त्रों ने लिखी पढ़ो पर ठीक लिखी, साव सौड़े आ गए ना कलयुग माना चाहिए जैसा। तो ऐसे ऐसे लोग तैयार हो गए, ऐसे ऐसे पुरुष मालिकगण तैयार हो गए। गर्भस्थ बालक को भी बुरी शिक्षा देनी ये भी शुरू हो गया है। हमारी यहाँ पे गर्भवती को इस तरह रखो, भगवान की बात सुनाओ, सूरवीरों की बात सुनाओ, जननी जनेत्र भक्त जन के दाता के सूर तो नहीं तो तू रह बाजी मती गमावे नूर। आज ये भक्ति दाता और सूर्य ने विरुद्ध बात बता रहे हैं, गर्भस्थ बालकों को ऐसा करने की शिक्षा शुरू हो गई है। ऐसा हमने सुना जिस किसी तरह से हिन्दुस्तान उत्थान हो जाए, एक पुस्तक लिखी थी रजनीकांत नाम की, भाई जी के वहां देखी थी मैंने कई वर्ष पहले, तो उसमें देखा कि हिंदुओं के शास्त्र जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक हिंदुओं का सुधार नहीं होगा। इनकी पुस्तकें इनसे ये खराबी आ रही है, वे सब नष्ट हो जाए तो हिंदू सुधर जाएंगे, नहीं तो हिंदू नहीं सुधरेगा। इनका सुधार होना बड़ा मुश्किल है, बड़ी पुस्तकें ऐसी लिख दी ऐसा कर दिया, क्या करें, इनका सुधार कैसे हो, ये बात वो कुछ मैंने पढ़ी है रजनीकांत लेखक उसका, थोड़ी पढ़ी मैंने, ज्यादा तो समय कहा हमारी पुस्तकों पढ़ने के लिए, हमारे तो पढ़ने लायक उनके लिए समय कम मिलता है। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही है, तो कलयुग में ऐसा होगा और हो रहा है, इससे मालूम होता है शास्त्रों की बात सब सच्ची है, सब एकदम पक्की सच्ची है, क्योंकि प्रमाण आ रहे हैं। प्रमाण क्या कि तुम शार्थी दायर घूमते हो उनको, ये प्रमाण है हमारे। तो ऐसी दिशा हो रही है, अब दुनिया की क्या होगी। तो भाई बहनों से कहना है अपने तो इसी जीवन में तत्व ज्ञान प्राप्त कर दें, भगवत स्वरूप का दर्शन कर लें, भगवत प्रेम प्राप्त कर लें, ये मौका है और ये बात ठीक है। अब कहते हैं इसका क्या पता ठीक है, इसकी बात बताऊं एक, आप सत्संग करते हो क्या आपको शांति नहीं मिलती है, क्या प्रकाश नहीं मिलता है, पद गाते हैं कीर्तन करते हैं तो उसमें विलक्षण आनंद आता है, रुपये पैसे मिलते हैं क्या, उसमें कपड़ा मिला है, भोजन मिलता है, आदर मिलता है, प्रशंसा होती है, क्या भोग मिलता है, फिर सुख होता है ना, इससे सिद्ध होता है कि इसमें सुख विलक्षण आनंद है। इसमें जैसे कुमार की चीर में होकर के सूर्य की किरण आती है तो उससे मालूम होता है बाहर प्रकाश है, नहीं प्रकाश किरण कैसे आती है। इसी तरह से हम हमारे तक सत्संग भजन ध्यान से शांति मिलती है तो मूल में कोई कोई तत्व जरूर है, उसको प्राप्त करने के लिए मानव शरीर खास है, भाई हो चाहे बहन कोई शरीर हो, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, इसमें सबका अधिकार है। ऐसा इस मत में भी मत भेद है। कई कहते हैं पुरुषों की मुक्ति होती है, स्त्रियों की नहीं होती। कोई कहते इस देश में मुक्ति नहीं होती, दूसरे देश में मुक्ति होती है। कोई कहते इस समय में मुक्ति नहीं होती, और समय में मुक्ति होती है। और हमारा शास्त्र कहता है स्त्रियां वो स्त्रियों में सत्ता शुद्ध स्त्री भी आंति परांगत है। और इस देश, ये देश तो सबसे उत्तम माना गया है। गंगा जमुना के बीच का देश अंतर्वेद कहते हैं, इसको बहुत शुद्ध, ज्यादा शुद्ध मानते हैं। इसमें अगर आदमी कल्याण करे तो कल्याण हो जाए। तो ऐसे तीर्थ हमारे हैं, ऐसे पवित्र करने वाली जगह है, ऐसे ऐसे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनकी वाणी देखो तो कितना बढ़िया काम हो जाए। परंतु क्योंकि बुद्धि ऐसी विपरीत हो रही है कि संतों की वाणी का निरादर कर रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं। सत्संग से ठीक होना चाहिए, वैसा हो नहीं रहा है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि मौका है, अपने उद्धार करने का बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है। इस अवसर का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर लो। आप लोग सब अगर विचार करें तो जो जो बातें आपको अच्छी मालूम रहे, और अच्छी अच्छी बातों में जो आपको सुगम मालूम देगी, हम सुगम करते हैं, वो करना आप शुरू कर दो। उसे बड़ा भारी लाभ होगा। अगर ये नई बातें जो अभी समझ में नहीं आती, पालन कर नहीं सके, उसकी योग्यता आ जाएगी, समझने की शक्ति आ जाएगी, पालन करने की ताकत आ जाएगी। जो आपको बढ़िया बात मालूम दे, जिससे कल्याण हो जाए, हमारा चार बात है, हमारा और दुनिया रहा, अभी वर्तमान में और भविष्य में कल्याण हो, ऐसी बातें सुन करके आप अपनी अपनी धारण करो। जो जिसके बात समझ में आई, भक्ति की, ज्ञान की, योग की, तरह तरह के योग है उनमें, जो समझ में आ जाए और ठीक दिखे, उसका ठीक तरह से पालन करो, तो इसका नतीजा बड़ा अच्छा निकलेगा। कठिन कठिन समझ में बातें आ जाएगी, कठिन कठिन आचरण देखें, वो सुगम हो जाएंगे। ये बात आई ना समझ में? अभी आपके जो कब्जे में हुए बात अधिकार में आ जाए, उसके अनुसार करो। जो अधिकार में नहीं आती है, वो अधिकार में आ जाएगी, और जो समझ में नहीं आती है, वो समझ में आ जाएगी। आप उसके साथ चलना शुरू कर दो। जिस भाई बहन को जो सिद्धांत अच्छा लगे, जो संप्रदाय अच्छा लगे, उसमें बढ़िया बढ़िया संप्रदाय में दो चीज होती है, एक अपनी महिमा, दूसरे की निंदा। दूसरे की निंदा इसको छोड़ो ही मत। उसमें जो कर्तव्य कहा है उसके अनुसार चलो, वो निंदा मत छेड़ो, विरोध की बात मत छेड़ो, प्रशंसा की बात कही उनके अनुसार करो, तो सबसे बड़ा लाभ होगा। और बड़ा लाभ हुआ बात है।